podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, der er sådan et dejligt amerikansk udtryk, der hedder What a week, ikke? Fordi man sådan kigger tilbage, når det er weekend, og kigger tilbage på den uge, der er gået, og tænker, hold da kæft, der skete mange ting i den her forløbende uge. Og kigger vi hen over USA, kigger vi hen over Trump, så var det her endnu en af de der uger, hvor man virkelig kan sige, what a week. Handelskrig på vej med Asien og Europa, et møde med Kim Jong-un fra Nordkorea, arbejdsløshedstaler, en økonomi, der buller derudad, og så har vi også sagaen om Stormy Daniels, prostitueret, der måske ikke har haft et forhold til præsident Trump, inden han blev præsident Trump. Så det hele buller løs. Og Gary Cohn, der er på vej ud af Det Hvide Hus, og vi har Biden-kampagnen, eller folk omkring Biden, der sådan ruller en plan ud for, hvordan Biden kan blive præsident i 2020. Og så har vi Europas svar på de amerikanske, eller Trumps, udmeldinger omkring handelskrig. Så jo, det har været en meget, meget begivenhedsrig uge. Og så er der noget, du lige fortalte mig her, inden udsendelsen gik i gang, nemlig at Hillary Clinton, kan du huske hende? Ja, det kan jeg. Jeg har siddet her de seneste par dage og genlæst, nu på dansk, hendes bog om valget, der hedder What Happened, som hedder Det skete der på dansk, og det var jo en jeg skal anmelde den for Berlingske, kan de afsløre, og det var jo sådan en god måde sådan at få genopfrisket hele valgkampen og det her skøre scenarie, vi gennemgår i den sidste fase af valgkampen, og den her, altså jeg kan huske det der. Altså, jeg sidder her og læser om Hillary Clintons betragtninger og om alt det, der sker, og første gang, jeg læser bogen, der bider jeg meget mærke i alle undskyldningerne. Det er Comeys skyld. Bernie Sanders var for længe i valgkampen og delte partiet. Det er hårdt at være kvinde i politik. Hun fik ikke en fair mulighed. Og så det sidste kapitel i bogen, der hedder, tror jeg på dansk, kommer også til ukuelighed, men det er sådan et kapitel, der handler om, at man aldrig skal give op, man skal altid blive ved med at kæmpe for sin sag, som jo mange dengang blev mærke i, som sådan et kapitel, der måske indvarslede, at Hillary Clinton slet ikke var færdig med at stille op, at hun også kunne være et bud 2020. Og her anden gang, jeg så læser den, så bider jeg egentlig lidt mere mærke i nogle andre ting, end det, der sådan var det, jeg i første gang så. Sådan tror jeg tit, det er, når man læser noget to gange, og det, jeg især ser nu, det er jo det, som et nederlag gør ved ens erkendelse. Mm-hmm. At altså selve valgnatten, hvor man har planlagt i det her kongresscenter i New York, Javits-centret, hvor demokraternes valgfest skal være, man har fået lavet en kæmpe scene til Hillary Clinton, der er et stort USA-kort skåret ud, som hun skal stå på. Og ikke nok med, at der er noget meget stærk symbolik der, men hun skal også stå under et enormt glasloft, som hun jo så skal gennembryde, og hun har planlagt at tage en hvid dragt på, der skal minde folk om de her kvindesagsforkæmpere, suffragetterne, der for 100 år siden kæmpede for kvinders ret til at stemme i USA. Så symbolikken er sådan meget tyk, og det hele er sådan rullet ud, fordi man jo er overbevist om, at hun vil vinde, og også at man måske får afsløret, at Hillary Clinton brugte alt for meget af sin tid i valgkampen på at tænke over, hvordan hun ville reagere USA, end hun, og der skulle hun have brugt den tid på, hvordan hun ville vinde valget over Donald Trump. Man forestiller sig bare al den her konfetti, der ikke bliver smidt ud i arbejdscenteret, balloner, der aldrig flyver op mod de symbolske glasloft, og den hvide dragt, der bliver i kufferten, og hun tager så en grå dragt på, i stedet for sikkert meget passende, og tager sig, ifølge hende selv, lidt rigelig hvidvin for at få... bearbejdet den her sorg. Jeg tror, Mads, når Hillary Clinton siger, at hun tager lidt rigeligt hvidvin, så har det formentlig været halvanden glas. Jeg forestiller mig ikke, Hillary Clinton sådan bliver decideret beruset. Det vil ikke ligge til. Altså, ved du hvad, det jeg lægger mærke til nu, altså nu har jeg læst rigtig meget fra Hillary Clintons hånd, hun har altid stilistisk været lidt stiv, og nu ved jeg ikke, om det er hende selv, der har skrevet, fordi hun har jo en kreds af taleskrivere, men det er tydeligt, hun har altid været meget inde over sine egne værker. Der kommer ikke noget ned på papiret, som Hillary Clinton ikke har læst. Det er ikke sådan, hvis selvom det er skrevet af en anden, så er jeg ret sikker på, at hun har sådan hånd i hanke med det. Det, der også slår mig, især når man genlæser sådan igen, er, at der er, tror jeg, lidt mere... altså, paraden er meget sænket i hendes valgkampserindringer. Og jeg tror, der er lidt mere hvidvin i blækket, end man nogensinde har set tidligere fra Hillary Clintons hånd. Nu skal vi jo ikke tilbage til den valgkamp, men det er sjovt at tænke på, for nu starter jeg med at bruge det der citat, what a week it's been. Der er også et andet dejligt amerikansk citat, der har med kontrafaktisk historie at gøre, nemlig what if, sådan hvor man siger what if. Så det er jo sjovt at tænke sig til, Mads, at hvis nu hun havde vundet valget sidste år, hvis vi nu havde stået her i dag, det havde vi nok ikke, fordi det havde ikke været så interessant, men lad os nu antage, at vi havde stået her og skulle snakke om den amerikanske præsidents gøren og laden, så kan det jo godt være, det er der nok en vis sandsynlighed for, at økonomien stadigvæk havde gået godt i USA. Der er næppe nogen som helst grund til at forestille sig, at hun ville have klaret en handelskrig med nogen som helst. Der er næppe nogen som helst grund til at tro, hun ville have trukket USA ud af Paris-klimaaftalen, for eksempel. Der er næppe nogen grund til at tro, at hun ville have brugt de samme metoder, som Donald Trump har gjort, til at fremtvinge et møde med Kim Jong-un. Det er jo sjovt at tænke på, Mads, et øjeblik. Hvis hun havde været præsident, hvordan ville hun så have ageret i de her dage? Jeg tror, det vi nok må sige, sådan som hele præmissen for den snak, hvis vi skal overhovedet sådan lave en ramme om, hvordan ville det se ud, hvis Hillary Clinton var præsident, det er, at en af de store forskelle på Donald Trump og andre præsidenter er, at hvis vi ser på George Bushs administration, eller Barack Obamas administration, så var der ikke ret mange, der forlod den. Og de forlod den først som regel, når de blev slidt op. Der var ikke ret mange, altså Bush havde en meget lojal stab, og de blev på posten, og når de skændtes indbyrdes, så var det noget, der foregik indbyrdes. Vi lærte ikke en masse om det. Det var faktisk svært sådan at finde ud af, om der var store uenigheder, selvom vi vidste, at de var der, men folk tog dem bag lukkede døre, og så stod man sammen som et hold bagefter, og der var ikke ret mange, der trådte af og forlod posten osv. Det samme gjorde sig også gældende for Barack Obama. Barack Obamas stab var også meget lojal, og de knoklede, og der var også masser af kampe i den. Det er der. Det er en del af det politiske spil, at sådan vil det altid være, at de her positioner, der er under præsidenten, der kæmper med hinanden. Og man må formode, at det også ville have været sådan under Hillary Clinton, at hun ville sådan have lignet tidligere præsidenter. Det usædvanlige ved Donald Trumps administration er, at der har været de her altså markante kampe, bedst personificeret ved Scaramucci, der siger om en af sine politiske modstandere, Steve Bannon i Det Hvide Hus, at Steve Bannon udfører oralsex på sig selv. Og, altså, det er sådan nogle ting, der meget sjældent kommer ud, og begge er der ikke i dag. Og så alligevel er de lidt, for Scaramucci er begyndt at dukke op igen i Det Hvide Hus, selvom han er gået af, så er han begyndt at dukke op igen. Og sådan, altså det er bare et, altså præmissen for Donald Trumps Hvide Hus kontra alle mulige andre Hvide Hus er, at der hersker et underligt kaos i centraladministrationen. Folk kommer og går, folk bliver fyret og dukker alligevel op, og politik bliver diskuteret på en række møder i Det Hvide Hus, men man har en fornemmelse af, at det i virkeligheden er det, der bliver tweetet, der gælder, og nogle gange gælder det ikke, og så videre. Og der bliver sagt ting, man vil gøre, som nogle gange sker, og nogle gange ikke sker, selvom man har sagt noget modsat. Og uanset hvem, der har været i Det Hvide Hus tidligere, så har det bare ikke været sådan. Og derfor vil jeg sige, at hvordan ville Hillary Clinton have håndteret sådan en uge, eller bare det at være præsident? Jamen, jeg tror, hun ville have lignet den Hillary Clinton, vi lærte at kende som udenrigsminister. En, der havde en lojal chefstab, en, der tænkte meget over, hvordan man rullede politik ud, en, der var god til at afklare ting på de indre linjer, og en, der var frygtelig kedelig at følge i forhold til og det, så, der foregår nu. Og så ville hun helt sikkert, hvis hun havde været præsident i dag, så ville en sag, der sådan fylder lidt i de amerikanske medier, men som ikke helt kommer frem til toppen, fordi hun ikke er præsident, og fordi Bill Clinton ikke længere er så vigtig, som han var tidligere, så ville historien om Monica Lewinsky og Bill Clintons affære med hende, MeToo-kampagnen, alt det der have martret hende, det ville have bulret løs dag ud af dag ind i øjeblikket, er Monica Lewinsky jo ude at sige, at ja, jeg blev ikke, det var, Bill Clinton i sin tid forgreb sig ikke på mig, der var ikke tale om en voldtægt, selvfølgelig, det var tale om, at vi var afhængige, eller begge to enige om, at vi skulle være sammen, men der var tale om et forhold, hvor en magtfuld mand udnyttet en ung kvinde. Der, den sag ville have... Monica Lewinsky har jo budt ind med det her med, at der var, som jo er en stor del af MeToo-kampagnen, at magtforholdet mellem en præsident og hende, som praktikant, jo ikke var lige. De var ikke sådan på samme niveau. Okay. Og det er de færreste jo, når det er en præsident, man indlader sig med. Og jeg er ret sikker på, at selvom der ville have været mere ro i administrationen, så ville der have været meget politisk uro, også omkring Hillary Clinton. Ja. Det var egentlig sådan min anden pointe, at selv de... Altså Bush ønskede jo også virkelig ro, og kunne godt lide, når man kørte det meget professionelt. Altså man havde en dagsorden, man fulgte den, man gik ikke over mødetiden, og det bedste, han vidste, var, når man var meget sådan god til at holde kalenderen, og han kunne komme i seng, som man havde aftalt og så videre, og han havde, når der var kaos og noget, der sådan dukkede op uforudset, det forstyrret, og sådan ønsker han ikke, det Hvide Hus skulle være. Og så er det jo så ironisk, at det, og skæbens ironi, at det jo netop er Bush, der sidder med ansvaret, når sådan noget som 11. september sker, som rykker op i alle arbejdsgange og alt, hvad man skal gøre, og også alle de politikker, man har regnet med, at man skulle rulle ud. Nu nævnte du før, Mads, det der med i hvad hedder han, Trumps Hvide Hus, der går folk ind og ud, og så videre, så videre, så videre. Jeg læste forleden dag Edward Luce, som er Financial Times mangeårige USA-redaktør. Han fortalte, at han havde, altså forskellen på at interviewe George W. Bush, Barack Obama og Donald Trump, var fantastisk stor, allermest med det helt banale, da han interviewede George W. Bush, og da han interviewede Barack Obama, så var det kun ham, præsidenten, og en pressechef, der sad inde i lokalet. Men mens han interviewede Donald Trump, så var der et rend ind og ud af alle mulige folk, og et meget forstyrrende for interviewet selvfølgelig, også fordi, at Trump flere gange henvendte sig til de folk, der var i lokalet og begyndte at tale med dem, og så bagefter taler han med en af de mennesker, der havde været inde omkring det ovale valg, mens det interview, er at spørge mig, hvorfor er folk hele tiden ind og ud? Det er fordi, det er vigtigt at være den sidste, der har talt med Donald Trump, fordi han faktisk kan skifte holdning sådan efter, hvem den sidste er, så ingen tør forlade det ovale værelse. Og man kan også sige, at Donald Trump sætter pris. Han er jo et socialt dyr på en lidt anden måde, end mange andre præsidenter har været. Han sætter stor pris på hele tiden at være omgivet af en masse mennesker, han kan gå og snakke med. Og det vi jo sådan hører i de her beskrivelser fra Det Hvide Hus, er, at han jo hele tiden henvender sig til folk, høj som lav. Og det er ikke, han bruger ikke den arbejdsgang, der er. Så det vil sige, at hvis han bliver opmærksom på et eller andet, lad os forestille os, at han ser noget på tv, der handler om noget udenrigspolitik, så hvis han står sammen med nogen, der egentlig er kommet for at tale med ham om, hvad ved jeg, stålmarkedet eller handelsforhold eller miljøproblemer, et eller andet, så sætter han sig ikke ned og siger, nu skal jeg lige have fat i min udenrigspolitiske stab og tale med dem. Så taler han med de, der er i lokalet om det. Det er sådan hans måde at fungere på, og på den måde er han jo også meget uorthodox. Ja, det havde vi også en anden episode med forleden dag, Mads, for jeg læste, at han nede i Mar-a-Lago, altså hans foretrukne weekendsted, hans eget kæmpe resort nede i Florida, der havde han pludselig faldet i snak med en masse gæster, der var derinde, man skal lige huske på, det er ikke almindelige gæster, der kom ind, man skal være medlem og sådan noget, men alligevel, han falder pludselig i snak med dem om, hvilke våbenregler der kunne være interessant at lave om på. Han har en lang debat med de her mennesker, og de er jo glade, fordi de får mulighed for at fremføre deres synspunkter. Staben omkring Donald Trump var dybt betænkelig, fordi hvad får han nu af idéer for de mennesker? Lige præcis, og Trump samler jo ting op undervejs, og kortslutter hele tiden de arbejdsgange, der er i Det Hvide Hus, og twitter så bare en eller anden politik ud. Noget, der... Altså et sted, hvor vi har set et eksempel på det, er jo denne her sag omkring en punktafgifter på aluminium og stål, hvor det er tydeligt, at politikken er ikke klar endnu på på det her område. Der er ikke engang enighed internt i Det Hvide Hus, om det er en god idé at gøre eller ej. Og så går Trump ud og melder ud, at der kommer noget på torsdag, altså som er nogle dage siden. Der kommer en god løsning i morgen, som man siger. Og det kommer på det her klokkeslæt, og der skal nok komme noget. Og alle omkring Trump er sådan meget usikre på, om man kan nå det, om der er en politik, og om hvad skal man egentlig stille op. Og der kom så noget. Det vender vi lige til. For Trump forstod bare det hele og sagde noget. Det vender vi lige tilbage til om lidt. Fordi inden vi kommer til det alvorlige, og der er jo dybt alvorlige ting, handelskrig, mulig møde med Kim Jong-un og alt det der. Det kommer til om et øjeblik, men inden da skal vi lige frem til en af de historier, der også fylder noget i de amerikanske medier, som vi heldigvis også har snakket om her til, Mads. Nemlig den lange saga om Stephanie Clifford, bedre kendt som Stormy Daniels, en prostitueret, vi kan godt tillade sig at sige, for det er jo bare deskriptivt, en barmfager kvinde. Ja, hun har... Hun er jo fra en branche, hvor man lidt har på fornemmelsen, at man alle sammen lidt skal se ud på den samme façon. Lad mig sige det på den måde. Ja. Hun er jo den kvinde, der angiveligt har haft et forhold til Trump, inden han blev præsident, men mens han var sammen med og gift med Melanie Trump, den nuværende, det har der været en masse diskussion om, hvorvidt hun er blevet købt og betalt. Der har i hvert fald været et forlig mellem Trumps advokater og hende og hendes advokater, om at hun skal holde sin kæft, om jeg så må sige, om den mulige affære. Men nu er det som om, at hun og hendes advokater, de har fortrudt det, de vil sige noget alligevel. Ja, de leder efter en... Skal lige sige, hun har fået næsten 1 million kroner for at holde sin kæft. Ja, 130.000 dollars, det er en... Det er omkring 1 million. Ja. Nu forsøger de at finde en vej ud af den aftale, de har lavet. Og deres vej ud er sådan lidt speciel. Nemlig den, at de mener, at det er i offentlighedens interesse at vide mere om det, de har aftalt, de ikke må sige noget om. Ja. Og det er jo... nu er jeg ikke advokat og har aldrig indgået sådan nogle aftaler, hvor man ikke må sige noget om det, man har oplevet, men det virker jo som en ret frisk begrundelse. Ja, og nu skal du høre noget interessant, Mads, fordi i amerikansk morgen-TV, det ved du jo øvrigt godt, altså de morgenshows, der minder om det, vi har i Danmark, det hedder God Morgen Danmark på TV2, der er det ikke bare hyggelige madopskrifter og ugens skuespillere og den slags, der er derinde. Der taler man faktisk også politik, og hvad skal man sige, afledt politik. Så forleden dag, der var den gode advokat, han hedder Michael Avenatti, inde hos NBC's Today Show, det er et morgenshow, hvor han får stillet et meget præcist spørgsmål, som han svarer meget kort på. Lad os lige prøve at høre det her. Did she have a sexual relationship with the president? Yes. Ja. Did she have a sexual relationship with the president? Og han svarer, yes. Ja. Yeah. Så er det en opfølgende spørgsmål. Derefter skal jeg lige sige, er det rigtigt, at Stormy Daniels har tekstbeskeder, fotografier, videooptagelser, der dokumenterer dette seksuelle relationship. Og så taler han udenom. Og så siger han, det må jeg ikke svare på, fordi det er jo det, som vi skal have fundet ud af, om vi må have lov til at sige noget. Men antydningerne er jo store, og sætningen her minder os jo om en klassiker i amerikansk politik. Det må man sige. Man kommer meget til at tænke på den gode Bill Clinton. Ja. Og meningen med men det her er selvfølgelig også, at det er egentlig ikke Bill Clinton, vi skal tænke på i den her sag. Den her sag minder meget mere om en anden præsidentkandidat, der havde lidt svært ved det med at være sin hustru tro, og det er Edwards, John Edwards, der jo havde et langt forhold til en instruktør, jeg ved ikke hvad man skal kalde det, eller en dokumentarist, ja, der hed Real Hunter, ja. Han fik et barn med hende, ja. Og det var meget, meget, meget voldsomt, for samtidig er Edwards kone i behandling for cancer, og hun er her ikke længere. Der bruger Edwards... Og vi taler om valgkampen i 2008. Ja, der bruger Edwards masser af penge op mod $1 million på at flyve rundt med Real Hunter, på sådan nogle fly, der bliver chartret for at skjule, at Real Hunter er gravid. Mm. Hun er med i starten sådan, med det påskud, at hun skal filme det, der sker, og dokumentere tingene, og sikkert lave noget om det, der aldrig rigtig kommer, men der kommer et barn ud af indsatsen. Og dengang, der er det jo sådan, at hvis man bruger kampagnemidler, så skal man offentliggøre, hvad de bliver brugt til. Og du kan ikke bare sådan bruge kampagnemidler på at flyve din elskerinde rundt. Og det kom der en sag ud af. Og det er lidt det, der også er spørgsmålet her. At man skal undersøge, om der er blevet brugt kampagnemidler til at lukke munden på Stormy Daniels. Hvis der er det, jamen så kan det hele sådan gå op i limningen igen. Og så kan der komme en sag mod Donald Trump, hvor man under vidneansvar skal udtale sig om den, og så er det pludselig ikke noget, man bare kan håndtere ved at sige, hun lyver, hun er bare ude på at få mere opmærksomhed, og vi har en aftale, hvis hun bryder den, så kommer vi efter dem i retten og så videre. Så er vi over et helt andet sted, fordi et er, at man fra Stormy Daniels side via advokat siger, at det her er i offentlighedens interesse og så videre. Det er jo først rigtigt, hvis man har en juridisk krog at hænge det op på. Og den juridiske krog minder meget om den, der var mod John Edwards. Og så minder det her jo også om det gode gamle begreb, at det er godt, at du begår en kriminel handling eller et eller andet, men det værste, det er the cover-up. Det er altid der, du ender med. Det er altid løgnen, der er den værste. Det er altid løgnen, der griber dig. Vi skal selvfølgelig også sige, at når man indgår et sådan forlig med den her prostituerede før et valg, så betyder det ikke i amerikansk sammenhæng, at man anerkender noget som helst. Det betyder bare, at man har lukket sagen i princippet. Det behøver i hvert fald ikke at betyde mere. Vi her i studiet ved ikke mere om, hvad der er foregået mellem de to. Det må vi være ærlige at sige, David. Ja, ja. Men vi har en fornemmelse af, at og den deler vi med store del af den amerikanske offentlighed, at der er sket noget, som Donald Trump ikke rigtig ønsker, at resten af verden skal vide en masse om. Der er noget, der tyder på, at de har kendt hinanden i mere end bibelsk forstand, som man siger. Lige præcis. Vi skal videre til noget langt mere vigtigt. Jeg synes lige, Mads, inden vi kommer videre til det med Nordkorea, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi skruer tiden en lille smule tilbage. Ronald Reagan er USA's præsident. Mikhail Gorbachev er lige blevet Sovjetunionens præsident. Der er våbenkapløb på det her tidspunkt. Afrustningen er ikke i gang. Nogen vil gerne have den, tværtimod et oprustning. Den kolde krig kører på sit største. Vi ved endnu ikke, hvilken type leder Mikhail Gorbachev han er. Men på et tidspunkt, så aftaler overraskende Gorbachev og Reagan, at de skal mødes på neutral grund. De skal mødes i Reykjavik i Island. Det er i midten af 80'erne. Det er et møde, hvor man mødes altså i den islandske præsidents bolig sådan på neutral grund. De her to går ind til møderne, de har lange samtaler. Nogen håber, kan det her blive tidspunktet, hvor vi kommer i gang med den afrustning, afvikling af den kolde krig, som så mange ønskede skulle ske, men det lykkes ikke rigtigt. Det bliver ikke til et møde. Det er det første møde mellem de to. Siden ved vi jo, det går rigtig godt. Men det første møde her lykkes i virkeligheden ikke rigtigt. Men på det tidspunkt, Mads, var det jo også en gambling, en chance, som Reagan han tog. Ja, det var det. Man kan sige, Reagan er jo i den situation, at der er ingen, der er i tvivl om, at Reagan er indet modstander af kommunismen og har været en koldkriger i retorik og i handling hele livet igennem, og derfor har Reagan jo ryggen fri, så at sige. Man har i valgkampen kørt russerne og Sovjetunionen og Warszawapagten op som det store modbillede, men da han møder Gorbachev og fornemmer, at der er realpolitik bag ved de her begreber, der bliver bragt til torvs, som vi senere lærer som Perestroika og Glasnost, der vælger Reagan en kurs, som jo er ret modig, fordi han egentlig vælger at stole på, at de russiske intentioner er oprigtige. De sovjetiske på det tidspunkt. Ja, undskyld. At Gorbachevs intentioner er oprigtige, at man ønsker et ændret forhold, og man egentlig også ønsker at gøre op internt med det, man står for. Og Reagan er jo i den situation, at han jo risikerer at løbe foran en proces, hvor han senere bliver til grin, fordi man fra sovjetisk side bare vil gøre, som man plejer, eller vil være lige så lukket og lige så totalitaristisk, som man altid har været. Og så står Reagan der og har været en del af sådan et sovjetisk skuespil. Ja. Men det sker jo ikke. Nej, men under det første møde, kunne man godt sige, at Reagan går fra det møde, der skete ikke noget. Efterfølgende ved vi, det var starten til en proces, der blev meget succesrig. Men egentlig er pointen bare, man ved ikke altid i øjeblikket, når man tager en ny, stor anderledes skridt i international politik. Hvor lander det hen? Nej, og det minder mig egentlig også meget om det her møde, Nixon i sin tid har med Mao, hvor det er jo, der er stadigvæk en Vietnamkrig, der pågår, som har kinesisk engagement. Mm. Man er stadigvæk i konflikt på en eller anden façon, og alligevel aner Nixon, at der er en sprække imellem Kreml-kommunismen og Peking-kommunismen. Og den sprække vil han udnytte og holde et møde med kineserne for at få et genetableret forhold til Kina, men risikerer jo også at blive den, der fremstår som svag, desperat og eftergivende, og en, der ikke er i stand til at orientere sig i international politik. Men det ender jo med at blive en kæmpe sejr for Nixon, da han tager møderne med Mao. Og på samme måde er Reagan jo en, der også fornemmer, at det er nu, jeg ikke skal reagere, som vi gør per automat, som er vores automatreaktion, hver gang det her sker. Det er nu, der er en mulighed. Og det leder jo tankerne hen. Ja, lad os lige vente op lige med at komme hen til der, hvor vi er nu, Mads, for jeg vil også lige sige, det, nu taler du om Nixon, du taler om Reagan, det er to republikanske præsidenter. Vi kunne også gå tilbage til Gerald Ford, en anden republikansk præsident, som tager et første møde med Brezhnev i Moskva. Så nogle gange har vi den virkelighed, at vi har at gøre med en republikansk præsident i de her tre tilfælde, åbenlyst antikommunistisk, åbenlyst en, som ingen anklager for at ville have det sjovt sammen med russerne, eller sovjetunionen eller kineserne. Og den styrkeposition udnytter de så til at bryde ind i en diskussion med modparten, som måske ville have været svært for en demokrat at tage. Ja, muligvis. Det er i hvert fald sådan, det ofte bliver fremlagt, at en demokrat kunne ikke have opnået det, som Nixon opnåede i Kina, og det, som Reagan opnåede med Sovjetunionen, fordi man hjemme ville være blevet udstillet af modparten. Demokrater ville af republikanere, hvis de begyndte at tale med kineserne, være blevet fremstillet i den amerikanske interne debat, og i offentligheden, så ville republikanerne være gået efter mig sagt, se, de er eftergivende, de er ikke hårde nok, og vi kan ikke give magten til nogen, der ikke sætter hårdt mod hårdt over for de her systemer. Men republikanerne kan godt, fordi demokraterne ikke sådan har samme politiske manøvrerum til at komme efter dem internt. Og lad os så komme til nutiden, Mads. Men inden vi kommer til nutiden, i forhold til Nordkorea, så fandt jeg et gammelt klip med daværende businessman Donald Trump, der er inde i Meet the Press, kæmpestort aktualitetsprogram i USA, der sendes hver søndag på NBC, hvor han diskuterer, hvad man skal gøre ved Nordkorea. Det er fra 1999. First, I'd negotiate. I would negotiate like crazy, and I'd make sure that we tried to get the best deal possible. The biggest problem this world has is nuclear proliferation. And we have a country out there in North Korea, which is sort of wacko, which is not a bunch of dummies, and they are going out and they are developing nuclear weapons. And they're not doing it because they're having fun doing it, they're doing it for a reason. And wouldn't it be good to sit down and really negotiate something, and ideally negotiate? Now, if that negotiation doesn't work, you better solve the problem now than solve it later, Tim. And you know it, and every politician knows it, and nobody wants to talk about it. Jimmy Carter, who I really like, and he went over there, it was so soft, these people are laughing at us. Jeg skal lige sige, når han henviser til, at Jimmy Carter havde været i Nordkorea, så var det ikke som præsident, men efterfølgende. Men pointen her er altså, at Donald Trump i 1999 meget tydeligt argumenterer for, da der er en anden krise med Nordkorea på det tidspunkt naturligvis. Ja, man skal gøre noget til nu. At gøre noget nu. Vi skal forhandle, og det skal vi gøre like crazy, det vil sige på alle tænkelige baner. Og hvis de ikke makker ret, ja, så må vi handle. Lige præcis underforstået, at så kan der ske noget meget værre. Og det er jo sådan noget, der er nemt at sige, når man ikke er den, der har ansvaret, men er beskuer til de, der har, ansvaret, det oplever man jo tit, at sådan fungerer det i politik. Nu står Trump med ansvaret, og så gør han det. Ja. Og det er jo lidt usædvanligt, og det får tankerne til at vende tilbage til det, vi talte om lige før. Altså, man kom til at tænke på Nixon, og man kom til at tænke på Reagan. Er vi, at vi er ved at opleve et eller andet tøbrud, som vi slet ikke har set komme. Ja, og vi har jo masser af citater, vi kunne vælge at bringe, hvor præsident Trump, som præsident Trump siger, det er waste of time, spild af tid, at bruge det mindste tid på at forhandle med nordkoreanerne, for det eneste, de forstår, det er den hårde hånd og alt det der, og Rex Tillerson, udenrigsministeren, da han forsøger at lave forhandlinger med ham, bliver han bare fejret af banen og sagt, glem det, Rex, det er simpelthen spild af tid. Så han har været hård med at sige, at vi gider ikke at forhandle med den. På den anden side har han været benhård med at true med den værste ild og vrede, som verden nogensinde har set. Fire and Fury. Fire and Fury. Så han har både truet Little Rocket Man og den lille fede mand, og hvad han ellers har kaldt ham. Der har ikke været nogen grænser for, hvordan han har truet ham. Og han har på den anden side sagt, spild af tid med forhandlinger. Og han har en knap, der virker. Han har en knap, der virker modsat den anden, ikke? Altså, det har været en koldkrigsretorik af allerhøjeste potens, og så alligevel får vi at vide forleden dag. Nu vil han mødes med ham. Ja, men og betingelserne for det her møde er meget, meget uklare stadigvæk. Mm-hmm. Det må vi sige. Altså, og jeg er stadigvæk der, hvor jeg tænker, at det er mere sandsynligt, at der ikke kommer et møde, end at der kommer et møde. For vi har jo, Sarah Huckabee, talskvinden for Det Hvide Hus, er ude at sige, at der er nogle forhold, der skal være opfyldt, før man kan mødes med nordkoreanerne. Mm. Blandt andet skal de afvikle deres atomprogram, hvilket jo, hvis det er betingelsen, hvis hun brugte udtrykket denuclearization, hvis det er betingelserne, jamen så, er det jo, så kommer der ikke noget møde. Nej. Altså det er jo helt utænkeligt, at nordkoreanerne bare får mødes med USA ved at afvikle det. Så det er ret usikkert, hvad der sådan er vejen til at få et møde mellem Kim Jong-un og Donald Trump. Ja, fordi lige nu her, når nu Sarah Huckabee går ud og siger det her, så lyder det jo ligesom indkaldelsen til, han har sagt, det sidste møde mellem Reagan og Gorbachev, der hvor man har aftalt, at nu skal man have fred, og hvor man har aftalt, at man skal lave afrustning osv., og ikke som det første møde i Reykjavik, for nu at drage en parallel, fordi man må jo formode, det her møde har Trump jo altså sagt, samtidig med at Sarah Huckabee er ude at sige det her, så har Trump sagt, det her møde vil komme, og det vil komme inden for de næste par måneder, og det vil foregå på neutral grund. Jeg skal jo meddele, at den gode Vladimir Putin i dag har tilbudt, at mødet jo naturligvis skal holdes på neutral grund, det vil sige Moskva. Det ville dog være en særlig twist of history, hvis det skulle ske. Men med Trumps måde at gå til forhandlinger på, så er det vel ikke helt utænkeligt, at han kunne godt få lyst til bare at sætte sig med ham, og så se, hvad der kunne ske. Jeg tror, at det, vi er vidne til nu, er, at alle i Det Hvide Hus går og tænker, det her, det kan godt blive et stort nederlag for os. Mm-hmm. Så lad os opstille nogle betingelser, og lad os diskutere politik internt her, før vi laver et møde, og det kan ikke ske inden for 2 måneder. Nej. Det er sådan, man tænker der. Det er sådan, man vil tænke i sådan et system. Og så forsøger man sådan at rulle en slags plan ud, samtidig med, at Donald Trump siger noget. Det har vi oplevet mange gange, at så pludselig skal der ske noget, for det er sådan, Det Hvide Hus fungerer nu. Ja. Og Trump, ved vi, er ikke bange for at kortslutte den proces. Nej, nej. At Trump vil være helt ligeglad med at gå ud og sige, at han er ligeglad med, om de vil afvikle atomprogram. Og jeg tager et møde alligevel. Der er ikke noget der. Så normalt vil vi jo sidde i den situation, at hvis en talsperson fra Det Hvide Hus går ud og siger, at det her det er betingelserne for, at noget kan ske. Ja. Altså, så ved man, det er klappet af, og det er alle enige om, og så er det sådan, man gør det. Mm. Og det er uanset, hvilket parti, der er ved magten i Det Hvide Hus. Det vi så ved med Trumps administration er, at sådan er politik ikke længere. Og derfor er det stadigvæk meget usikkert, også hvad der egentlig skal, altså hvad er formålet med de her forhandlinger, og hvem er det, der vil gavne, hvem vil det gavne at afholde det her møde? Fordi man må også sige, at hvis man ikke får indrømmelse fra Nordkoreans side, så vil det jo ligne et nederlag for Donald Trump. Mm. Donald Trump har, som du selv er inde på, brugt rigtig mange kræfter på at tale den nordkoreanske trussel op, og tale sanktionsmidlerne helt op et sted, hvor vi aldrig har hørt om dem. For, og det er jo noget, der kun giver mening, hvis man så også kan skabe et resultat, hvor verden kan forstå, at her har vi nu et bedre forhold, et spor mod et mål, vi alle sammen kan ikke anerkende til et godt mål. Og der er ikke så mange valgmuligheder her. Mm. Og det er, at Nordkorea opgiver deres atomvåben, at Nordkorea opgiver deres missilprogram, især det, der handler om at kunne ramme mål meget langt væk fra Nordkorea, og de opgiver hele den proces, som jo, vi ved lige nu, de knokler som gale i Nordkorea for at få gjort sprænghovedet, det nukleare sprænghoved, så småt, at det kan være på et missil, og de knokler for at få det her missil til at fungere, sådan at det kan ramme mål langt væk. Og succeskriterierne er derfor givet på forhånd, at der må de aldrig komme hen. Det er det, Trump skal opnå. Og derfor skal man huske, at det er ikke godt nok, hvis Trump laver et møde, og så bliver man enige om ingenting. Nej. Så har man jo bare givet Kim Jong-un en meget større mikrofon, end han fortjener at få. Det er klart. Altså, skrækscenariet er naturligvis, at der kommer ingenting ud af det, bortset fra, at Kim Jong-un har opnået det, han gerne vil, nemlig at sidde over for den amerikanske præsident, og på dermed med i hvert fald hjemme i sin egen omegn, kan fremstille sig som lige så vigtig som den amerikanske præsident. Og blive taget seriøst på et niveau, som han jo netop ikke er blevet, fordi han har indgået i den her konkurrence med Donald Trump om at sige de mest bizarre ting til hinanden. Nu bliver det pludselig til noget andet, og derfor er det jo, altså man kan sige, hvis vi nu skal vende tilbage til Nixon. Mm-hmm. Nixon vidste, hvad han ville. Han havde en dagsorden med, og den dagsorden var, der var både en skjult dagsorden, der handlede om at få Kreml og Peking adskilt. Mm-hmm. Man havde luret, at der var et internt konkurrence i Østblokken, hvis man skal kalde Kreml og Peking-kommunismen for det. Og det ville han udnytte. Det var sådan den store strategi. Og den splittelse ville han bruge til at simpelthen få bedre kort i den kolde krig, men også bedre kort i Vietnam. Og så var der en række sådan resultater omkring det kinesiske-amerikanske forhold, der handlede om handel, noget så banalt som handel og andre ting, som også var på dagsordenen, men alle sammen mål, hvor man kunne sige, at da Nixon tager afsted, så er det jo et gamble at tage afsted, for hvad nu, hvis han ikke kommer hjem med noget som helst? Så er han jo bare blevet sendt rundt på parade sammen med Mao og blevet lidt til grin, og kommer hjem som sådan en Chamberlain, der vender hjem fra München og siger, at alt er godt, og alle kan godt se, der er ikke noget som helst her, der er godt. Mm-hmm. Det er det, man risikerer. Men Nixon var dygtig til udenrigspolitik og havde kalkuleret, at interessen i at nå et resultat fra kinesernes side var lige så stor, som interessen var fra amerikansk side. Og derfor satte man på, at det ville blive succesfuldt, og det blev det. Ja. Og her kan man sige, at kriterierne for, at det her bliver en succes, de er så, synes jeg, uopnåelige. Mm. Det virker det i hvert fald derfor, hvor jeg står og beskuer processen nu, at jeg er meget skeptisk ved hele ideen. Jeg synes jo, det er interessant, at man på den ene side kan fremstille al den udenrigspolitik, som Donald Trump har foretaget, for eksempel i forhold til Nordkorea, som præget af meget store udsving og tilfældigheder, pludselige indfald og så videre. På den anden side, så kan det også godt være, at der ligger en snedig plan bag, som vi endnu ikke har opdaget. Det er jo altid en mulighed, for eksempel, at der faktisk har været forhandlinger på ret godt niveau mellem det amerikanske udenrigsministerium under Tillerson og koreanerne, måske via sydkoreanerne. Og alt det der, masser har været i gang med Trumps vidende, samtidig med, at man har valgt at køre den hårde hånd ud på den anden side. Og lad os lige prøve at høre en, der har denne positive opfattelse af Donald Trumps, ikke bare udenrigspolitik, men politik i det hele taget. Det er Mike Huckabee, tidligere præsidentkandidat og republikaner. Prøv at høre ham her. Well, Lindsay knows just like I do, we both ran against him for president a couple of years ago, and that didn't turn out too well. People underestimate Donald Trump at their own risk. Most of the time, he's playing chess and everybody else is playing checkers, and that's where they make their big mistake. He had two big things happen today, with the tariffs as well as with North Korea. In both cases, everyone who needs to be at the table, sitting down and making things better, he has their undivided attention. So when people say, oh, these tariffs are going to be terrible, I mean, it's already been very clear. He's exempted Mexico and Canada, so he's looking at this very strategically. And as far as North Korea, he's done something that no other president has done. He's brought them at least to the leash. Can we trust them? Don't know. Mm. But we're in a much better place than we were 24 hours ago with North Korea. Ja, det er interessant, Mads. Vi kommer lige tilbage til det med ståltarifferne og handelskrigen om et øjeblik. Men det, som Mike Huckabee altså siger, vi skal lige huske i gamle dage, var han ikke nogen stor tilhænger af Donald Trump. Det, han nu siger, det er, at han er en genial strateg, der spiller et spil på skak brættet, mens de fleste, der står og kigger på ham, eller anskuer ham, eller hans modstandere, de bare tror, han spiller dam, der simpelthen ikke forstår hans meget snedige greb her. Og det, han roser ham allermest for, det er, han får folk til forhandlingsbordet. Det er det, han siger. Ja, og det og måske har Huckabee ret. Det skal slet ikke afvise. Jeg er bare, skal vi sige, er det indtryk, at Trump ikke sådan er typen, der laver store strategiske planer og eksekverer på dem. Nej. Men at han mere er typen, der... Du tror ikke, han spiller skak? Ja, det ved jeg. Jo, det tror jeg egentlig. Jeg tror egentlig, det hele den betragtning om, at Trump spiller et andet spil, end man lige regner med, han gør. Mm. At vi konsekvent undervurderer ham. Mm. Det tror jeg, der kan være meget rigtigt i. Men jeg tror mere, han er typen, der fornemmer og føler politik, og ser åbninger, og udnytter den mere end sådan lave et strategisk gennemtænkt forløb, hvor man sådan har ruller noget ud, og så eksekverer man på dem. Der tror jeg, at Trumps succes, og det minder mig jo lidt om hvad skal vi sige, altså, vi startede med at tale om Hillary Clintons valgkampsmemoir, What Happened, hvor når man læser dem, er det jo tydeligt, at hun stadigvæk ikke forstår, hvordan hun kunne tabe til Donald Trump. Mm. Hun forstår ikke... Det er titlen. Og forstår ikke helt... Altså, hun forstår stadigvæk ikke, hvad der er sket, og prøver sådan at finde ud af, hvad er det, der er sket. Mm. Og man er faktisk ret klar over, når man er færdig med at læse den, at hun forstår det stadigvæk ikke. Okay. At det er ikke sådan, det er... Og en af pointerne er, at det, hun ikke forstår, er, at Donald Trump forstod det politiske landskab bedre, end hun gjorde. Mm. Og derfor vinder Donald Trump over hende. Mm. Og det er jo lidt det samme, som Huckabee er inde på her, at Donald Trump jo hele tiden blev undervurderet af sine modstandere, og han blev også undervurderet af mange af os, der betragtede den amerikanske valgkamp. Og så snyder han alle. Det er jo det, han mener med hele det her billede med skak og dam. Og Trump har jo selv haft den her forestilling om sig selv som en genial forhandler. Og det kan godt være, det er rigtigt. Han er i hvert fald dygtig til at aflæse en folkestemning. Men er han også, han mangler endnu at vise, at han er den her geniale forhandler. For det her, der har vi ikke set så meget endnu. Nej, det vi skal huske, det er med hans udenrigspolitiske resultater indtil videre. For det første skal vi jo huske, at han kun har været præsident i lidt mere end et år. Og meget af det, han har sat i værk, det er netop noget, han har sat i værk. Det vil sige, vi ved endnu ikke, om for eksempel hans plan for Mellemøsten fred vil lykkes. Vi ved bare, han har spillet ud med noget, der er anderledes end andre præsidenter. Vi ved nu, han har sagt, at han vil tage et møde med Kim Jong-un. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan det ender. Vi ved ikke, hvordan handelskrigen, som vi skal ind på om et øjeblik, ender. Vi ved ikke, hvad det betyder, at han ikke indgår i handelsaftalen eller den slags. Det er ting, der er sat i proces, og det er først lidt senere i en præsidentperiode, at man ved, om det lykkes eller ej. Og så ved vi, hvis vi tager noget, der er ved at være mere lukket. Vi ved, at Donald Trump ønskede, at europæerne skulle bidrage mere til det fælles forsvarssamarbejde i NATO-regi. Vi ved også, at vi reagerede meget voldsomt på ham herhjemme, og det gentog sig i hele Vesteuropa. Vi havde Merkel, der til sidst gik ud og sagde, at for første gang nogensinde havde hun ikke den fornemmelse, at man havde USA i sit ringhjørne. Mm-hmm. Og det var meget chokerende for hende, at nu var vores egen sikkerhed mere i et ansvar, vi selv måtte løfte. En opgave, vi måtte tage os af i fællesskab, og forståelsen af det, hun sagde, var jo, at vi bliver også nødt til at tænke vores sikkerhed uden USA. Mm-hmm. Det er det, vi ved. Og på det tidspunkt, der blev Trump jo portrætteret som en, der var lidt skør, og sagde ting, man aldrig havde sagt før, og en, vi ikke kunne regne med, og de transatlantiske bånd, måtte vi forstå, var ved at blive kappet over. Nu står vi der, hvor det transatlantiske bånd findes stadigvæk, og Trump har opnået det, han ville, og alt det, som Obama også ønskede, nemlig at få os til at bidrage mere til fællesskabet. Og det er jo, altså, og hvis det var gennemtænkt, og hvis det var det, der var Trumps sigte med at melde ud, som han gjorde, jamen så er han måske en mand, der spiller skak med damspillere. Ja, det kan vi ikke afvise, men jeg kan ikke lade være med at sige, at jeg tror mere, det bare er... Jeg tror mere, han bare rystede et æbletræ helt vildt, og så endte der med at falde et æble ned, som han greb. Præcis, og så er det også interessant, hvordan måler man, om man har succes eller ej, fordi tager vi det der med NATO og udgifterne til NATO, så var hans mål jo at sige, at hvis ikke man bidrog med det, man havde lovet, nemlig 2,0% af BNP, så kunne man ikke være helt sikker på, at man fik USA's støtte. Det var den risiko, der var ude. Nu kan vi se, at de fleste lande, der ikke havde brugt 2,0%, de bevæger sig opad, for eksempel Danmark, fra 1,17 til 1,30. Men det vil sige, at vi ikke er oppe på 2, men vi er opad. Og det er det, vi kan se hos de fleste europæiske lande, det er, at man siger, okay, vi må bruge noget mere, men vi kommer ikke helt op på 2%, i hvert fald ikke i Danmarks tilfælde, heller ikke ret mange andres lande. Så er det godt nok til at sige, at jeg har fået skubbet en retning? Det ser ud som om indtil videre, at han anerkender det. Det er jo i hvert fald alt, det er i hvert fald et meget bedre resultat, end det, der var tidligere. Mm-hmm. Og nu har det er jo hele tiden været sådan omkring de her forsvarsudgifter, at det var ikke noget, der skulle udmøntes på den korte bane. Ja, ja. Det er noget, der har lidt længere... lidt længere tid for sig, men og jeg skal heller ikke forsøge at gøre Trump her til sådan et strategisk geni. Nej. Jeg afviser bare ikke, nej, at man jo kunne have haft en plan, nej, som vi faktisk i al vores iver for at kalde ham skør, ender med at følge. Ja, og så synes jeg også, at det er en interessant point, du kom her til sidst, Mads, fordi det vi må sige indtil videre, det er, at de fleste af de ting, der ligger på den udenrigspolitiske palette, ja, de er indtil videre sat i gang. Vi kender ikke noget som helst slutresultat af dem igen, og det gør vi naturligvis heller ikke om Nordkorea. Det kommer vi derimod til at vende rigeligt tilbage til i de kommende uger. Mads, vi har nogle gange lige antydet her i udsendelsen indtil videre en anden sag, som ville have været kæmpestor, hvis ikke, det er den stadigvæk, men endnu større, hvis ikke også den skulle konkurrere med Nordkoreas sagaen her, nemlig det faktum, at præsident Trump nu har sagt, at den handelskrig, som han havde varslet, eller rettere sagt konkret de ekstra straftolde, han ville lægge på stål, aluminium og nogle af få andre ting, det bliver nu til virkelighed. Og det vil sige, at det er en politik, hvor isolationismen, hvor USA's America First-politik, den kommer meget tydeligt frem. Og det betød, at hans økonomiske rådgiver, Gary Cohn, det nævnte du også i starten af udsendelsen, som er en der tror på det frie marked og frie handelsaftale, han sagde farvel og tak. Ja, ikke endnu, men han er ved at sige farvel og tak. Han er ved at forlade Det Hvide Hus. Gary Cohn er jo en af de her Goldman Sachs-typer, ja, og demokrat, ja, skal vi huske, ja, der... endte i Det Hvide Hus, på trods af, at det havde man ikke regnet med. Og Gary Cohn, ved vi, er altså fuldstændig overbevist om, at frihandel er nøglen til at løse rigtig mange af verdens problemer. Man kan faktisk ikke få frihandel nok. Nej. Og Gary Cohn har taget alle de her møder med Donald Trump, og med Trumps anden økonomiske rådgiver, ham der hedder Navarro, som er nationalist og tror på at indføre toldmure, og har forsøgt hele tiden at sige, ingen bliver rigere af, at vi handler mindre med hinanden. Det her ender et sted, hvor vi ikke bryder os om, det ender. Det her det ender med, at vi bliver fattige alle sammen, og hvis vi gør det her, så kommer du til at skyde dig selv i foden. Og den debat har han tabt. Længere er det ikke. Vi ved så også, at Gary Cohn ville have forladt Det Hvide Hus under alle omstændigheder. Ja. Det her er så det, der udløser, at så må det blive nu. Ja. Altså, han har spillet sin kort, han har talt sin sag, han har tabt. Ja. Det er det, vi ved. Ja. Og nu står vi så der, hvor Donald Trump går ud og siger, at der kommer de her punktafgifter på aluminium og stål. Vi ved ikke, hvilke nationer, nej, der bliver ramt af det. Nej. Andet end, at Donald Trump har... løftes sløret for, hvad han tænker det. Mm-hmm. Han siger jo blandt andet, at punktafgifterne skal ikke ramme Australien sandsynligvis. Nej. Fordi Australien har vi ikke noget stort handelsunderskud, nej, med. Nej. Og det er så det, der er den udløsende, ja, faktor for, om man bliver ramt for det eller ej. Plus Mexico og Canada. Og at Australien deltager i et militært samarbejde med USA. Hvis det er de to parametre, man bruger, så er det sådan lidt, så er det lidt svært helt at regne ud, hvem der er inde og ude, hvis man ser det fra europæisk side, og vi har så sendt vores, på EU's vegne, har vi sendt vores kommissær på handelsområdet afsted, en svensker, der skal komme hjem med en aftale. Hvis man ser på det med det militære samarbejde, hvis det er det, der styrer det, så har Trump jo givet sig selv mulighed for ikke at lave en handelskrig med EU. Hvis man ser på det med handelsunderskuddet, og hvis det skal være det, den afgørende faktor, så er der noget, der tyder på, at det godt kunne blive en handelskrig. Og den måde, han sådan har talt om det her på, der er det lidt svært nogle gange at greje. Hvem er det for Trump, der er hovedskurken? Er det Kina? Er det EU? Er det alle, som sender flere varer til USA, end USA sender til dem? Det er ikke altid sådan helt klart, hvordan det skal stå, men... Det kan nu godt vise sig at være dem alle sammen. Ja, og igen, apropos det, vi talte om lige før, Der er sat et skib i søen. Vi ved ikke helt, hvor det ender hen. Jeg synes, det er interessant, det du siger og fortæller om, hvordan Gary Cohn, han har altså en sag, han fører den frem, han taber den, og så tager han konsekvensen af den, og så går han. Fordi det er jo noget, der karakteriserer amerikansk politik meget mere, meget, meget mere, end det karakteriserer for eksempel dansk politik. Jeg kan ikke huske, hvornår en minister, der har tabt en magtkamp i nogen dansk regering, har valgt at tage konsekvensen og trække sig. Hvorimod, det ser vi ret ofte i amerikansk politik, og en af årsagerne er selvfølgelig, at for eksempel Gary Cohn er så velhavende, at han ikke har noget indkomstproblem, når han trækker sig tilbage. Han er Goldman Sachs-mand, han er meget, meget, meget velhavende. Men der er jo noget interessant og befriende nogle gange ved, Mads, at en politiker simpelthen siger, jeg tog kampen, jeg fremførte mine argumenter, jeg tog den ikke bare en dag, jeg blev faktisk ved i mange måneder, men det endte med, at ham, der bestemmer mest, nemlig præsidenten, han sagde, jeg vælger en anden vej, og så siger jeg farvel og tak. Man skal også lige forstå de fronter, der er her, fordi jeg tror, Gary Cohn har tænkt, jeg kæmper den her kamp, indtil det er helt tydeligt, at jeg ikke har flere muligheder. Ja. Og nu er vi der, hvor republikaner fra hele USA er ude at sige, det her det er verdens dårligste idé. Ja. Og hvem er det, der bakker Donald Trump op? Jamen, det er fagforeningerne i USA. Og jeg har jo tit beskrevet Trump som en socialdemokratisk fagforenings... formand fra 1970'erne, der har taget, eller 60'erne, ja, 70'erne, der har taget en tidsmaskine til nutiden og siger, vi skal ikke have udenlandsk arbejdskraft, vi skal have punktafgifter, så vi beskytter vores egen industri, og frihandel er det værste, der findes. Nu synes hele det her, at den her forudsigelse er gået op i en højere enhed, og jeg tror bare, Cohn har stået og kigget på det, der nu folder sig ud, og tænkt, hvis vi skal vinde det her, så er det nu, jeg skal tage min afsked for at vise, at der skal en anden til at overtale Donald Trump til at lade være med det her, og at der er så stor enighed om det her, at min afgang kan være sidste mulighed for sådan at hejse flaget. Men som jeg sagde før, han er ikke gået endnu. Ej. Han er stadigvæk i Det Hvide Hus, og vil være der de næste par uger og gøre sit arbejde færdig, og har sagt, at han vil stadigvæk forsøge at få præsidenten overbevist om, at afvige fra frihandelssporet er usundt for USA. Ja, vi får se, hvordan det lander. Nu sagde du, hvem han så lytter til, hvem præsidenten kommer til at lytte til fremadrettet. Vi har bare lige et par minutter tilbage, men jeg blev opmærksom på forleden dag, at en, som Donald Trump havde holdt et længere møde med i Det Hvide Hus, var John Bolton. Og John Bolton er jo en, der er kendt, fordi han var George W. Bushes FN-ambassadør i en periode, og i den periode sagde, at FN ville klare sig bedre, hvis man fjernede de øverste 10 etager af FN-bygningen i New York, der hvor generalsekretæren sidder, for eksempel. Ham havde han møde med forleden dag, og rygterne vil jeg sige, fordi det er jo ikke noget, der er fast, siger, at det kan være, at han skal ind og være den nye nationale sikkerhedsrådgiver. Ja, der er flere rygter, synes jeg. Jeg synes også, man hører rygter om, at det kunne være Rex Tillerson, der skal udskiftes. Man kan sige, i Boltons første omgang i Det Hvide Hus, der var debatten jo en, der var præget af, at man kunne godt lide i de mere nationalistiske kredse, i kredsen omkring Trump, der kunne godt lide noget af det, Bolton sagde, Trump selv havde en meget stor bekymring omkring Bolton, der ikke så meget gik på hans politik, men meget gik på Boltons meget store overskæg, som han mente var... Det er også et imponerende overskæg. Ja, men Trump var overbevist om, at overskæggets størrelse var ikke befordrende for Boltons politiske karriere, og jeg ved ikke helt, hvordan det er spillet ud, og hvordan får man sagt til en mand, jeg kan godt forestille mig dig som... udenrigsminister, hvis bare lige du mister din mustache. Den samtale, men det måske er det bare sådan, man diskuterer politik i Trumps Hvide Hus. Men nu er Bolton der til samtaler, og han har stadigvæk et stort overskæg. Ja, det har han. John Bolton, mens jeg var USA-korrespondent, der var han ikke noget politisk ansvar. Han var en tænketanker. Jeg mødte ham faktisk flere gange, og der er et løfte, han gerne ville have. Hvad tænkte du om overskægget? Jeg synes, at det har været distraherende, når man har siddet der. Det er et enormt overskæg. Det han så beder mig om, Mads, som jeg måske kunne levere på nu, hvis han nu får en stor stilling, og han derfor kunne komme ind i vores program, det var, at han bad mig om at skaffe et bord til to på restaurant Noma. Og nu er den jo åben igen, og det kunne jeg ikke hjælpe ham med dengang, men måske vi kunne hjælpe ham med det nu, og så få ham i studiet, hvis han får en post. Har du kontakter i de miljøer? I Noma? Ja. Jamen, jeg tror godt, vi kunne, det har jeg. Det kunne vi måske godt køre ind. Okay, jeg tror ikke, jeg har nogen kort, jeg kan byde ind med. Nej, men kunne du godt se det? Vi tager måske et bord til fire, hvor vi er med også. Jeg sidder gerne med på Noma med dig og Bolton, selvom det ikke er det, jeg forestiller mig som en drømmedate, men det gør jeg gerne. Ja, og så kan du jo ikke vide om, hvordan det ser ud, når han får en vandmand i overskægget. Det er rigtigt. Den bliver kørt ind nu med vandmænd. Det er Noma, det hele det der koncept. Jeg er nok mere en Trumpsk cheeseburger-type, når man skal ud. Men du er med på det. Men du er med på den. Især hvis man skal på fræk date med en med et valgårsforskæg. Men du er med. Du er med, Mads. Hvis jeg får skaffet den. Ja, så dukker jeg op. Så dukker det op. Det lyder godt. Og hvis vi får den middag med John Bolton, og hvis John Bolton bliver noget stort i amerikansk politik, så bliver det selvfølgelig et scoop for os. Mads, vi vil være færdige med kampagnespor for den gang. Vi er tilbage i næste uge, så må vi se, om det også bliver en uge, hvor vi kan sige, what a week in American politics. Det bliver det nok. Tak for den gang. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.